Dragon, oye. Oye. Nakende nange stade Tata Raphaël. Nakende ndekota la FC Dragon. Tukani, akumona pe elimatata, roa kusisi sakama.